Zapomnę ciebie ja. Zapomnę, zapomnę ja. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 15 maja, jest 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Tarcza antykryzysowa 3.0 przyjęta przez Sejm. W niektórych regionach może być zniesiony obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Koalicja Obywatelska zmieni kandydata na prezydenta, wynika z nieoficjalnych doniesień. Sejm uchwalił tarczę antykryzysową 3.0. To kolejny pakiet rozwiązań, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać obecną trudną sytuację gospodarczą. Arkadiusz Augustyniak. Tarcza antykryzysowa to pakiet nowelizacji około 40 ustaw. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber wyjaśnia, że przyjęte zostały między innymi przepisy poprawiające sytuację przedsiębiorców. Samozatrudnieni, rozszerzona pomoc zwolnienia z ZUS-u do 7 tysięcy dochodów. Impuls inwestycyjny 900 milionów ARP, który będzie realizował. Łukasz Schreiber podkreśla, że tarcza zawiera też przepisy antylichwiarskie, które ograniczają możliwość egzekucji komorniczej. Na przykład mieszkanie warte te kilkaset tysięcy za jakiś dług w wysokości 2-3 tysięcy, może być po prostu dokonana egzekucja. No, zabezpieczenie tej sytuacji to oczywista korzyść dla obywateli. Tarcza 3.0 zawiera też między innymi wsparcie dla transportu autobusowego oraz dla sektora drzewnego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 18-latka z Radomia, jedną z ofiar koronawirusa w Polsce. Resort zdrowia poinformował wczoraj o 22 kolejnych zgonach i 411 nowych zakażeniach. Tylko w województwie śląskim odnotowano 302 przypadki COVID-19. Szczegółowe dane zebrał Marcin Rudzki. W pierwszym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 209 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. W następnym donosiło o 93 kolejnych. Ministerstwo przekazało też informacje na temat zgonu kolejnych 8 osób zakażonych koronawirusem w województwie śląskim. To 5 mężczyzn i 3 kobiety. Do tej pory w regionie zmarło 166 osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa. 1029 osób wyzdrowiało. W sumie w województwie śląskim potwierdzono 4701 przypadków zakażenia koronawirusem. W całej Polsce potwierdzono 17615 przypadków zakażenia, zmarły 883 osoby, a ponad 6600 wyzdrowiało. Ministerstwo Zdrowia rozważa rezygnację z nakazu noszenia maseczek w przestrzeni publicznej w niektórych regionach. Chodzi o te miejsca, w których wskaźnik zakażalności koronawirusem jest niski. Stosowne rozwiązania mogłyby wejść w życie najwcześniej za tydzień, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Robimy pewną analizę i stopnia współczynnika R, czyli tego współczynnika zarażalności i gęstości zaludnienia w poszczególnych regionach. No i myślę, że w ciągu może tygodnia, może dwóch zaproponujemy taki model związany z noszeniem maseczek, rzeczywiście być może wyłączający pewne regiony, powiaty, województwa z tego obowiązku w przestrzeni raczej otwartej. No, raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku w przestrzeniach zamkniętych. Współczynnik R na terenie Polski wynosi około 1,05. To wskaźnik dla Mazowsza. Według doniesień medialnych Rafał Trzaskowski ma zastąpić Małgorzatę Kidawę-Błońską jako kandydat na prezydenta Koalicji Obywatelskiej. O 10 zbierze się zarząd Platformy Obywatelskiej i prawdopodobnie podejmie decyzję w tej sprawie. Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u mówił wczoraj w programie Pierwszym Polskiego Radia, że zmiana kandydata PO na prezydenta jest bardzo mało prawdopodobna. Zwrócił uwagę na komentarze w tej sprawie, jakie płyną ze strony najważniejszych polityków Platformy. Pan Schetyna zdecydowanie poparł panią Kidawę-Błońską. Pan Borys Budka też nie mówił, że chce wymienić panią Kidawę-Błońską, więc uważam, że jest absolutnie nierealne, żeby pan Trzaskowski godził się startować w wyborach, bo został wybrany nie tak dawno prezydentem miasta i warszawiacy by to źle przyjęli. Wicepremier Jacek Sasin mówił z kolei w programie Trzecim Polskiego Radia, że Rafał Trzaskowski nie jest poważnym kandydatem, czego dowiodły jego rządy Warszawą. Prezydent Trzaskowski bardzo źle sobie radzi w zarządzaniu Warszawą, żeby przypomnieć chociażby tą aferę z wypływem ścieków do Wisły. To pokazało skalę nieudolności, indolencji pana prezydenta. Dzisiaj, jeśli miałbym w ten sam sposób zarządzać Polską, jak zarządza Warszawą, to nie życzyłbym mojej ojczyźnie takiego scenariusza. Więcej politycznych komentarzy za godzinę w programie Pierwszym Polskiego Radia o 7.15 wywiad z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Na Pniu wyprzedają się oferty wakacji w zaciszu wiejskich gospodarstw. Agroturystyka na Mazurach czy Warmii cieszy się teraz bardzo dużym zainteresowaniem, mówi właścicielka jednego z gospodarstw na Mazurach.

candlesticks to writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. Knopfler na dobry początek nowego dnia, słonecznego dnia za oknem na Myśliwieckiej. Kwadrans po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. A ze mną także Halina Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz. Witamy. Za chwilę poszeleszczę prasą, a później powiemy o obawach mieszkańców kurortów apelujących do turystów, którzy lekceważą obowiązujące wciąż nakazy związane z pandemią. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy przyjeżdżają do Szczyrku. Proszę was, uszanujcie wszystkie te zakazy, nakazy. Uszanujcie także nas tutaj, który też mamy obawy, aby po prostu nie zachorować, bo wtedy to wszystko straci sens. Po ostatnich wizytach turystów zarówno mieszkańcy Szczyrku, jak i innych miejscowości boją się o własne zdrowie. Kolejny weekend majowy przed nami. O tym za pół godziny. Przed 7:00 specjalnie dziś wyjątkowe, poruszające spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i rzut ucha na jego podopiecznych. Są takie miejsca i pory, to oczywiście parki i wczesny ranek. Wtedy mamy szansę na koncert nawet w środku miasta. Później miasto się budzi do życia, zaczyna hałasować i nie ma po co śpiewać. Co słychać w miejskich parkach? Co słychać w warszawskim ogrodzie zoologicznym? Zapraszam, to już przed godziną 7:00. Natomiast po 7:00 wieści ze świata. Jesteśmy społecznością globalną, to jest duże bogactwo. Patrzysz na ludzi i nie wiesz, skąd oni pochodzą. Ale te dni się kończą. Za niespełna godzinę codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Dziś wyjątkowy dzień. Prace trwały nie tak znowu długo, ale intensywnie. Z wielkim zaangażowaniem i radością. Dostałem pytanie od Marka Piekarczyka, bo zdaje się, że on dostał zaproszenie jako jeden z pierwszych. I zapytał się, czy bym nie wziął w tym udziału. Wziąłem udział z największą przyjemnością. I jest to dzisiaj oficjalna premiera hymnu na stulecie urodzin Jana Pawła II. A jak powstawała pieśń, nasza reporterka towarzyszyła nagraniom i tylko u nas przedpremierowo. To za godzinę. W trzech słowach od eksperta dziś odpowiedź na Państwa pytanie dotyczące inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. To po 7:30. Godzinę później będziemy mieli piosenkę dnia i to jaką, to będzie okazja, by zrobić głośniej. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę, że jeśli w książkach naukowych dla dzieci zaczytują się także rodzice, to znaczy, że są to dobre książki. No, szkoda, że to nie podręczniki, chciałoby się powiedzieć. A ciekawostek tu całe mnóstwo, choćby o muzyce, a ściślej o fizyce dźwięku. Że 10 skrzypków jest tylko 2 razy głośniejszych, mogą wydobyć 2 razy głośniejszy dźwięk niż 2 skrzypków. Czyli ta funkcja głośności dźwięku nie jest wcale taka geometryczna. Projekt Tata po 8:40, a jeszcze przed 9:00 wrócimy wspomnieniami do niezwykłej podróży. Miałem takiego kaca moralnego, że pcham się gdzieś za granicę, a własnego kraju nie poznaję. No i właśnie dlatego zrodził się ten pomysł podróży dookoła Polski, a to było najpiękniejsze, czego się dowiedziałem, to że jesteśmy po prostu bardzo pomocni. A co jeszcze dała taka rowerowa podróż dookoła Polski? Między innymi o tym w audycji podróżnej przed 9:00. A może jak pandemia minie, ktoś skusi się na taką formę poznawania kraju. Ponadto zaprosimy Państwa na koncert bez wychodzenia z domu. Oczywiście będziemy też zaglądać do muzycznego kalendarza, jak choćby teraz. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl 71335 mail, telefon, SMS do Państwa dyspozycji. 18 minut po godzinie 6. Te usze włosów każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Pójście wozi się w piorunach pyców na potłuczonym szkle. He he. La la la, za

najpierw wstrząśnięte, potem mieszane. Priorytet jest dziś jeden. Zdążyć przed głosowaniem przed końcem kadencji Andrzeja Dudy, czyli przed 6 sierpnia. Inaczej czeka nas nowy konflikt o to, kto powinien przejąć tymczasowo stery w państwie. Dziennik Gazeta Prawna na weekend. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Sprawca katastrofy ekologicznej kandydatem Platformy. Zdaniem komentatorów i dziennikarzy Małgorzata Kidawa-Błońska najprawdopodobniej przestanie być kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Zastąpić mają dotychczasowy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pomysłem nie są zachwyceni ani stołeczni politycy PO, ani Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezydent zamieszana w aferę reprywatyzacyjną, która obawia się, że stolicą mogłoby rządzić komisarz. O tym na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Nasz dziennik na otwarciu. Możliwe, że mieszkańcy niektórych regionów Polski będą mogli poruszać się w przestrzeni otwartej bez maseczek. Co prawda ze znakiem zapytania wciąż. Na pierwszej stronie nasz dziennik także o tym, że nasza ojczyzna i Kościół w Polsce zostaną zawierzone świętemu Józefowi. To historyczne wydarzenie zapowiada na pierwszej stronie nasz dziennik. Gazeta Wyborcza. O tajnych wytycznych dla prokuratorów. Śledczy mogą żądać kościelnych dokumentów w sprawie pedofilii księży, ale prokuratura krajowa stanowczo ich do tego zniechęca. Prokuratorzy dostają wytyczne w różnych sprawach. Do tej pory były to instrukcje, jakie czynności mają wykonać. Pierwszy raz spotykam się z wytycznymi, by czegoś nie robić. Tak mówi poznański adwokat Mariusz Poplaczek na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Coś mi się wydaje, że do niektórych tematów z prasy jeszcze będziemy wracać. 25 minut po godzinie. O godzinie 6. Zachęcamy Państwa wspólnie z artystami i przyjaciółmi Trójki. Dzień dobry, Tubowska. Zostań w domu z Trójką. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między nami nie chce mi się wcale z Tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy. I ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać. Między nami jest i będzie, między nami czułe miejsce. Między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa. Między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem. Między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy. I ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać. Nie wstydzić się niczego, o, tak ufać, że nie pytać. Dlaczego?

King poszedł na wagary, pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. Kazek napisał, a na Kociewiu pełne słońce, czyste niebo. Fakt, temperatura koło zera, no ale w końcu to zimna Zośka. Teraz spakuje się i kolejny weekend na strefie spadochronowej w Elblągu. Pozdrawia pan Kazek. To czyste niebo, to clouds and visibility ok w języku lotników kawok. Za 22 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Jak czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, kraj wyraźnie się ruszył, rezerwacji przybywa i to dosłownie z dnia na dzień. Z danych portalu noclegi.pl, które przytacza gazeta, wynika, że turystyka krajowa może wręcz skorzystać na pandemii, bo pozbawieni możliwości wakacji za granicą Polacy częściej rezerwują pobyty w kraju. No i przed nami kolejny majowy weekend po złagodzeniu obostrzeń związanych z koronawirusem. Tymczasem mieszkańcy kurortów obawiają się powrotu turystów, którzy lekceważą wciąż obowiązujące nakazy. Więcej na ten temat Izabela Woźniak. Według synoptyków najbliższy weekend nie będzie tak ciepły i słoneczny jak tydzień temu, ale każdy wolny dzień i poluzowanie w izolacji sprawiają, że kurorty są oblegane. Spragnieni turystów gospodarze zapraszają, ale podkreślają w maseczkach. Bo turyści muszą stosować się do zaleceń, mówi Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Szczyrk jest miejscowością turystyczną. My żyjemy tutaj głównie z turystyki. Przez ten czas robiliśmy wszystko jako mieszkańcy, żeby dbać o swoje zdrowie, żeby nie narażać się. Jest to bardzo potrzebne, aby w momencie rozluźnienia tych wszystkich rygorów mogliśmy obsłużyć ten ruch turystyczny. Drugi weekend obserwujemy wzmożony ruch. Niestety, nie do końca wszyscy poważnie potraktowali wszystkie te obostrzenia, które jeszcze do tej pory istnieją. Obowiązują takie same zasady jak wszędzie. Na szlakach turystycznych nie musimy używać maseczek, ale już gdzie są skupiska, a więc tam często, gdzie wielu odpoczywa, czy podziwia widoki. Pamiętajmy, albo odległość odpowiednia, albo zakładajmy te maseczki. To fragment dyskusji mieszkańców Szczyrku na forum w mediach społecznościowych. Pełna zgoda z panem burmistrzem, ale poluzowanie to jest niestety wszędzie. Na zdjęciu schronisko na Turbaczu w Gorcach. Maseczkę miało kilka osób. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego policja jadąc ścieżką rowerową w sobotę, widząc tylu ludzi bez maseczek, nie zareagowała. Ludzie przyjeżdżają do nas, bo mają dość siedzenia w domu, a my, mieszkańcy, boimy się wychodzić. W Szczyrku też żyją ludzie, którzy mogą bać się nieodpowiedzialnych turystów. Tym bardziej, że na Śląsku nie jest teraz wesoło. W wolne dni także Międzyzdroje przeżywają oblężenie. I tu także było wielu przyjezdnych bez maseczek, mówi burmistrz Mateusz Bobek. Apeluję do wszystkich przede wszystkim o rozwagę, o to, żeby mieli przede wszystkim jedną informację, że maseczka to bezpieczeństwo jest przede wszystkim innych osób. I jeżeli chcemy wykazywać się empatią, to powinniśmy te maseczki nosić. Podobny problem ma Sopot. W ubiegłym tygodniu było mnóstwo turystów bez maseczek. W tym tygodniu zajmie się nimi Straż Miejska, mówi Marek Niziołek z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w Sopocie. Strażnicy będą przede wszystkim zwracać uwagę na stosowanie się do nakazu zakrywania ust i nosa, czyli noszenia maseczek, zakrywania twarzy. Przede wszystkim będą upominali tych, którzy się do tego nakazu nie stosują, ale w ostateczności pojawią się również mandaty w wysokości do 500 zł. O tym, by turyści zwracali uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo gospodarzy, myśli także Szczyrk, mówi Mateusz Kurowski z Biura Promocji Miasta. Chcielibyśmy stworzyć akcję obywatelską na zasadzie zachodnich straży sąsiedzkich. To będzie po prostu grupa ludzi, która będzie czuwała nad edukacją turystów przyjeżdżających. Mniej prewencji, a więcej edukacji. Trzeba pamiętać o tym, że obowiązek noszenia maseczek jest i nikt go nie odwołał, wyjaśnia dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultantka województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Musimy w dalszym ciągu bardzo uważać na instrukcje i śledzić zarządzenia ministra zdrowia i wytyczne głównego inspektora sanitarnego. Obowiązku znoszenia maski nie zdjęto. Nawet jeśli ktoś z takimi przepisami się nie zgadza, to one są, a ich nieprzestrzeganie będzie karane. Dodajmy, że na wczorajszej konferencji prasowej wiceminister zdrowia Sławomir Gadowski powiedział, że w ciągu tygodnia, może dwóch, zaproponowany zostanie nowy model związany z noszeniem maseczek, być może wyłączający pewne regiony, powiaty czy województwa właśnie z tego obowiązku, wciąż obowiązującego w przestrzeni otwartej. Ciekaw jestem, co państwo na te obawy mieszkańców kurortów, obawy mieszkańców powrotów turystów, którzy lekceważą wciąż obowiązujące nakazy. zd3@polskieradio.pl 22 73 oraz 71335. Dying.

pozdrowieniami udanego weekendu, kolejnego weekendu majowego. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Stefan z Mielca wciąż w maseczce zachęca do noszenia. Pan Stefan w maseczce w wozy strażackie. Dlaczego? Bo w śmigłowce nie było. Też dobre rozwiązanie, ważne by skutecznie. Za 11 minut siódma dziś dr Andrzej Kruszewicz opowie o śpiewie ptaków, a pana doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Wiosna to niezły czas na słuchanie śpiewu ptaków, ale nie wszyscy mają to szczęście, że mieszkają z dala od miast, a bliżej natury. Czy w miastach także można posłuchać śpiewu ptaków? Czy są jakieś miejsca, jakieś pory, kiedy o to najłatwiej? Są takie miejsca i pory, to oczywiście parki i wczesny ranek. Wtedy mamy szansę na koncert nawet w środku miasta. Później miasto się budzi do życia, zaczyna hałasować i nie ma po co śpiewać. Ten śpiew będzie zagłuszony. Tutaj za oknem przy ratuszowej mam bogatkę, która codziennie mi śpiewa, ale tylko do godziny mniej więcej 7:38, później kiedy rusza ulica, jest tłum samochodów, ona milknie, no bo nawet nie przebije się przez ten głos. Niektóre ptaki nauczyły się śpiewać głośniej i wyżej niż poza miastem, po to, żeby przebić się przez miejski huk i hałas. I ta strategia okazuje się bardzo skuteczna i u sikor, i u kosów, i u szpaków. Natomiast ogólnie te ptaki milkną. Milkną, bo nie ma po co się odzywać, bo nikt nie będzie reagował. Oczywiście warto wyjść na spacer wcześniej rano, ale warto też wieczorem. Wieczorem śpiewają kosy i śpiewają podróżniczki. I rzeczywiście, kiedy miasto zaczyna troszeczkę cichnąć, słońce zaczyna zachodzić i w tej chwili słychać takie flety kosa. Każdy śpiewa trochę inaczej. Starsze samce mają ten śpiew mocno rozbudowany. Drugi ptak, który śpiewa nawet po zmierzchu, to jest kopciuszek. Te takie skrzypienie kopciuszka gdzieś tam może się rozlegać. Z całą pewnością w południu milkną ptaki i to milkną także w lesie i na polu i czasem tylko cznadel się odezwie albo pierwiosnek cylip-cylip-cylip-cylip-cylip, bo tam cznadel coś cieniutko zaśpiewa. W południe ptaki milkną, śpiewają głównie rano i wieczorem. Natomiast w mieście ta faza poranna i wieczorna jest bardzo skrócona, właściwie do minimum, no bo miasto zwyczajnie wszystko zagłusza. Szpaki są zadziwiające, bo jeżeli są na ogródkach działkowych, to w jakiś sposób potrafią się przebić przez ten hałas i właściwie mają dobry humor przez cały dzień. Podśpiewują sobie coś tam nad Wisłą, tak jak w Warszawie, ale pewnie we Wrocławiu nad Odrą, tylko to już słowik rdzawy, u nas słowik szary. Też po zmierzchu możemy usłyszeć słowiki. One wtedy gdzieś tam się jakoś przebijają przez ten szum miasta. Z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, doktorem Andrzejem Kruszewiczem, o śpiewie ptaków rozmawiał Dariusz Pieruk. Mamy jeszcze smutną wiadomość. W poniedziałek po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Tomasz Ogrodowczyk, autor nagrań głosów ptaków, które znają Państwo z naszej anteny. Słyszą je Państwo także teraz. Tomasz Ogrodowczyk był reżyserem, operatorem, autorem filmów przyrodniczych, także fotografem przyrody. Miał 54 lata. Took the place, got a second chance.